أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçtiğimiz ders Maide suresinin ilk sayfalarını işlemiştik. İşlediğimiz bu ayetlerde bir dip akıntısı gibi Allah'la insan arasındaki misaka dikkat çekilmişti. Allah insan arasındaki bu sözleşmeye ihanet etmememiz ima edilmiş ve tarih içerisinde Allah'a karşı sözünü bozan İsrail oğulları örneği bu ümmete bir ibret vesikası olarak sunulmuştu. Şimdi de aslında bir leitmotif olarak, bir dip akıntısı gibi bugün işleyeceğimiz ayetlerde de Allah insan arasındaki bu ezeli sözleşmeye göndermeler yapılıyor. Ve geçen dersimizde işlediğimiz ayetlerde verilen Yahudileşmiş İsrail oğulları örneğine bugün işleyeceğimiz ilk ayetlerde kendilerini Hazreti İsa'ya nispet eden fakat ona nispetleri sahih olmayan Hristiyanlara dikkat çekiliyor. Ve minellezine kalu inna nasara akhadna mithaqahum. Biz Hristiyanız diyenlerden de kesin bir taahhüt almıştık. Yani daha önce Yahudileşen İsrail oğullarından taahhüt almıştı. Onu işlemiştik. Biz Hristiyanız diyenlerden de taahhüt almıştık buyuruyor Rabbimiz. Burada biz Hristiyanız diyenler diye çevirdim ama doğrusu biz Nasara'yız diyenler demem lazımdı. Çünkü Nasara ile Hristiyan arasında fark var. Nasara, Kur'an'ın seçip benimsediği bir isim. Yardımcılar demektir. Hani Hazreti İsa'nın dilinden şöyle bir ayet işlemiştik daha önce. Men ensari ilallah. Allah'a giden yolda bana kim yardımcı olur diye sormuştu Hazreti İsa da. Etrafındaki havariler, قال الحواريون نحن انصار الله. Havariler demişlerdi ki Allah'a giden yolda senin yardımcıların bizleriz. İşte ona bir gönderme olarak Kur'an Nasara ismini tercih ediyor. Fakat diyor ki biz Nasara'yız diyenler ama Nasara olmayanlar. Yani gerçekte Hazreti İsa'nın yardımcısı olma fonksiyonunu kaybedenler. Niçin kaybettiler? Çünkü bırakınız onun getirdiği mesaja yardım etmeyi, onun getirdiği mesajı kirlettiler. Onlar sadece iddia ediyorlar. Yardımcılık iddiasında bulunuyorlar. Yoksa onların Hazreti İsa'nın yardımcılık iddiası ispatı mümkün olmayan bir iddia. Onlar Hazreti İsa'nın muharrifleri. Onun için de biz Nasara'yız diyenler, Nasara olanlar değil. Nasara olanlar gerçekten Hazreti İsa'nın eliyle gelen ilahi mesaja yardım edenler. Hani Kur'an'da Yasin suresinde kıssası anlatılan Antakya'ya gönderilen elçiler gibi, havariler gibi. Peki Hristiyanlık ismi nereden çıktı diyeceksiniz. Hristiyanlık, Hristos, Krist isminden evrilme yoluyla Aramca'dan Yunanca'ya, Yunanca'dan Latince'ye ve Latince'den de Batı dillerine geçerek bir takım değişikliklere uğramış Hazreti İsa'nın isminden mülhem bir kelime. Aslında bu ismi ilk defa ona, onun müntesiplerine verenler dostları değil, düşmanları. Yani Hristiyan ismi Hazreti İsa'nın inancının düşmanları ve inkarcıları tarafından ilk defa kullanılıyor. Hem de tahkir anlamına, hakaret kastıyla. Nerede kullanılıyor? Rasullerin İşleri bölümünden, İncil'in Rasullerin İşleri bölümünden anladığımıza göre Antakya'ya davet için gelen Barnaba ve arkadaşı Pavlos ki bu Pavlos Hristiyanlığı daha sonradan tahrif eden Pavlos değil. Yani bizim de hemşehrimiz olan Tarsuslu Paul değil. Bu Pavlos Hazreti İsa'nın gerçekten döneminde yaşamış olan havarilerinden olan Pavlos. İşte Barnaba ile havari Barnaba ile Pavlos Antakya halkını imana çağırmak için gittiklerinde Antakyalılar ilk defa Antakya müşrikleri, putperestleri İsa'nın adamları manasına kullandılar bu kelimeyi. Ve düşmanın kullandığı bir ismi tercih etti daha sonradan Hristiyanlar kendilerine. Yani bu şu anlama geliyordu. Düşmanınızın sizin için kullandığı ismi kendinize seçmek. İşte bu manada Kur'an'ın kullandığı Nasara çok daha tanıyıcı, vasfedici olarak öne çıkıyor. Çünkü isimler ya manipülatiftir, tanımlayıcı ya da tanıyıcı, tanıtıcıdır. Hristiyan ismi tanımlayıcıdır. Yani karşıdakini dışarıdan tanımlayıcı bir isim. Oysa ki Nasara onun bir vasfıdır. Tanıyıcı bir isim. Onun için de Kur'an Nasara ismini tercih ediyor. Ayet-i Kerime'de biz Nasara'yız diyenlerden de misak aldık buyuruluyor. Yani sözleşme yaptık ki Allah her vahiy gönderdiği toplumla zımni bir sözleşme yapmıştır. Çünkü vahiy göndermek bir sözleşmedir aslında. O toplumu muhatap almaktır. O toplumla Allah arasında zımnen bir anlaşma, bir akit yapılmış demektir. Bu akit vahye karşı duyarsız kalmayacaklarına, Allah'ın mesajlarının gereğini yapacaklarına, Allah'ın elçisine layık davranacaklarına ilişkin bir ahittir. Eğer bunun tersi davranırlarsa, peygamberlere karşı ihanet ederlerse, işte o toplum Allah'la olan sözleşmesine ihanet etmiş sayılmaktadır. Misak daha önce de üzerinde durduğumuz gibi Allah insan sözleşmesi ki Maide'nin başından beri ele alınan bir konu. Fenesu havvan mimma zukkiru bi. Onlar da kendilerine hatırlatılan hakikatlerden bir kısmını unuttular. Ki Yahudiler içinde, Yahudileşen İsrailoğulları içinde bu geçmişti. Onlar da kendilerine gönderilen hakikatlerden bir kısmını unutmuşlardı. فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Bu yüzden onları aralarında kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve nefrete mahkum ettik. Allah kendilerine indirilen vahyin bir kısmını kasıtlı ya da kasıtsız el altı eden, unutan, hayattan dışlayan, vahye ihanet eden bir topluma böyle ceza veriyor. Tabii ayette onları aralarında kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve nefrete mahkum ettikten kasıt nedir diye sorulacak olursa, aslında bu bir kan davasıdır. Onlardan kasıt, bir anlayışa göre Yahudilerle Hristiyanlar arasındaki kan davası. Nedir bu kan davası? Hristiyanlar Yahudileri kendi peygamberlerinin katilleri olarak görürler. Kendi peygamberlerine iftira eden insanlar olarak görürler ki bunda da pek haksız sayılmazlar. Ama aslında işin doğrusu Hristiyanlık Yahudilikten farklı bir şey değildir. Onun içinde tüm İncil'ler Tevrat'ı da içerirler. O nedenle Ahdi Cedid ve Ahdi Atik Kitab-ı Mukaddes ismi altında bir kitapta toplanır. Eski Ahit Tevrat, Yeni Ahit İncil'dir. Dolayısıyla peki neden kan davası? İşte bu sorunun cevabı bu ayetin satır aralarında gizli. Aynı zamanda şu manaya gelir, Hristiyanların kendi içerisindeki kan davalarına da delalet eder. Ki Hristiyan mezhepleri kendi içlerinde Ortodoks, Heterodoks kiliseler savaşını hatırlayalım, uzun yüzyıllar boyunca çatışmalar yaşamıştı. Nasturi, Yakubi, Süryani ve Kıpti kiliselerinin kadim dönemlerde, ilk dönemlerde Hristiyanlar tarafından, yani resmi kabul görmüş Katolikler tarafından nasıl çizgi dışı ilan edildiğini ve yok edilmeye çalışıldığını hatırlayalım. Ki daha sonra aynı şey Ortodokslarla Protestanlar, Protestanlarla Katolikler arasında yaşanacaktır. Özellikle Protestan Katolik savaşlarını mesela Fransa'daki bir gecede 30 bin insanın doğrandığı Saint Barthélemy katliamını hatırlayalım. 16. yüzyıldaki. Yine günümüzde de süren İrlanda'daki Protestan Katolik savaşına dayanan, mezhep savaşına dayanan ve hala sürmekte olan savaşı hatırlayalım. Dolayısıyla ayette söylenen şey bugün bile sürmekte. Gerek Hristiyanlığın kendi içindeki mezhepler arasındaki bitmez tükenmez savaşlar, gerekse Yahudilikle Hristiyanlık ki birbirinin devamı olan bir öğretidir ve Hazreti İsa ben yeni bir şey getirmedim. Ben eskiden söylenmiş olanları yeniden tebliğ etmeye geldim diyordu. Onun için ben türedi değilim diyordu. İşte bu çerçevede düşünüldüğünde Hazreti İsa bir İsrailoğulları peygamberidir. Onun için de ayeti kerimedeki Cenab-ı Hakk'ın onları böyle cezalandırmasının hikmeti üzerinde duracak olursak tek kelime söyleyebiliriz. O da dinlerini parça parça, paramparça etmeleri. Bir başka ayetin ifadesiyle. Dinlerini paramparça edenler sonunda birbirine düşmeye mahkum olurlar. Çünkü kaynak birliği yok. Kaynak birliğinin olmadığı bir yerde düşünce birliği nasıl olur? Bu noktada Müslümanlar ne kadar Allah'a şükretseler azdır. Kaynak birliği vardır. Kur'anları tektir. Yeryüzünde kızılı, karası, beyazı, Asyalısı, Afrikalısı, Avrupalısı, Amerikalısı, her bir müminin evinde ve yüreğinde okunan Kur'an, tilavet olunan Kur'an, aynı Kur'an'dır. Ve bunun ne büyük bir mucize olduğunu nasıl inkar ederiz? Ve Allah'ın bu ümmete müthiş bir yardımı olduğunu nasıl görmezden geliriz? Bu kaynak birliğine rağmen niçin müminler hala tek vücut değil diyecek olursanız, işte bu noktada Allah'a verecek cevabımızın olmadığını düşünüyorum. Düşünün ki kaynak birliği olmayan, 3000 tane İncil'den söz ediyor Bibel kritikçiler. 3000 İncil. İznik Konsülü'ne bunun 300'ü gelmişti, 300 küsürü. Oradan sadece 4 İncil, kanonik İncil çıktı onaylanarak. Üstelik konsülün üyelerinin birçoğuna rağmen İmparator Konstantin'in baskılarıyla çıktı bu karar konsülden, İznik Konsülü'nden. Buna rağmen onlar dahi kendi aralarında birleşebilirken kitabı bir, kıblesi bir, nebisi bir olan müminlerin paramparça olmalarının hiçbir izahı elbette ki yok. Allah'a sunulacak bir mazereti de yok. O nedenle burada dönüp bu ayetin aslında bu ümmete bir ibret olarak sunulduğunu düşünmemiz gerekiyor. Sizden öncekiler dinlerini paramparça edince hayatları da parçalandı. Birlikleri ve dirlikleri de bozuldu. Peki bu ümmet kaynak birliğine rağmen neden böyle oldu? Çünkü bu ümmetin kitabı birdi ama kitaptan ayrı düşmüşlerdi. Bir olan kitaptan ayrılınca paramparça. O zaman her yürek ayrı bir yana gitti. Zihinler parçalandı. Kalpler, duygular, düşünceler parçalandı. Çünkü bir olan Kur'an'dan almadı ışığını yürekler. Bir olan Kur'an yüreklere sinmedi, hayatlara sinmedi. Eğer Kur'an kendi müntesiplerinin hayatında hayata dönüşseydi, o zaman siz bu soruyu sorabilirdiniz. Kur'an'a rağmen neden böyle diye. Ama şimdi soramazsınız. Çünkü Kur'an yok ki hayatlarında. Kur'ansızlıktan dolayıdır derim ben. Bu parçalanmışlık. İnsanların hayatına Kur'an'ı hakim kılın. Onlar birbirlerinden hiç haberdar olmadan, biri şarkta biri garptayken dahi aynı olaylar hakkında aynı yorumları yaptıklarını göreceksin. Çünkü aynı noktadan bakmakta ve aynı yeri görmektedirler. Dolayısıyla parametreleri aynıdır. O parametrelerden bakınca görüşleri de aynı olacaktır. Tabii ki bu farklı düşüncenin yokluğu anlamına gelmiyor. Her bir şeyi tıpatıp birbirinin aynısı düşünsün, aynısı olsun anlamına da gelmiyor. Bu Allah'ın bir ayetini, zenginliği yok etmektir. Bu manada ihtilaf, farklılık zenginliğimizdir. Ama benim söylediğim şey temellerde birlik. O temelleri de Kur'an'dan alan için geçerlidir. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Bu yüzden onları aralarında kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve nefrete mahkum ettik. Bunu tefsir etmiştik. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ Zamanı gelince Allah kendilerine yaptıkları her bir şeyi haber verecektir. يَا اَهْلَ الْكِتَابِ Ey kitap ehli! قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ Kitaptan gizlediğiniz birçok hakikati size açıklamak ve bir kısmını da bağışlamak amacıyla elçimiz gelmiştir. 3000'den fazla İncil'i hatırlayınız, biraz önce söylemiştim. İznik Konsülü'nü hatırlayınız. Burada o zaman kitaptan gizlediğiniz birçok hakikatle neyi kastedildiğini de anlarsınız. O İncil'lerde neler vardı acaba? Niçin yaktılar? Niçin yok oldu? O yok olan İncil'lerde işte bu hakikatlerden bazıları da gizlenmiş olmasın. Gitmiş olmasın ki bugün dahi bunu bulmak mümkün. Martin Luther'in Helenceden Yunanca'dan ilk kez tercüme ettiği 1682 İncil'inde olan kimi bölümler bugünkü İncil'de yok. O orijinal ilk tercümeyi bizatihi orijinalinden kontrol eden bir alimden dinlemiştim. Onda gördüğüm bölümlerle bugünkü İncil'leri karşılaştırdığımda bazı bölümlerin ve bazı pasajların bugünkü İncil'lerde yer almadığını gördüm. Daha 1682 ile bugün arasında bu kadar fark olursa siz düşünün daha geçmiş dönemlerden kalan İncil'lerden neler acaba kaybedilmiştir? İşte o kastediliyor kitaptan gizlenilenlerle. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُب۪ينٌ İşte size Allah'tan bir ışık ve net bir mesaj ulaşmıştır. Nedir bu? Elbette son vahiy olan Kur'an'ın mesajı, onun nuru. Kur'an mesajı hepimizin de bildiği gibi çağlar üstü, zamanlar ve zeminler üstü, kavimler ve diller üstü bir mesaj. Onun için Kur'an kendi bünyesinde daha önceki tüm vahiylerin özünü toplamıştır. O nedenle de Kur'an mesajı evrensel mesajdır. İnsanlığın değişmez doğrularını ve değerlerini bünyesinde barındırır. Ve Kur'an çoğu yerinde doğrudan insanlığın tamamına hitap eder. Ya eyyuhennas, ey insanlık diye hitap eder. Kendisini insanlığın bir üyesi gören herkes Kur'an'ın muhatabıdır bu manada. Onun için Kur'an kendisini insan sayan herkese hitap eder. يَهْد۪ي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ Devam ediyor yukarıdaki ayetin konusu. Allah onun rehberliğinde kendi rızasını gözetenleri kurtuluş yollarına ulaştırır. İle yani سُبُلَ السَّلَامِ سُبُلَ السَّلَامِ Kurtuluş yolları. Dikkatinizi çekerim. Yolu değil. İşte biraz önce zenginliğimiz dediğim o şey. Ana yola çıkan birçok tali yol var. Onun için de tali yollardan birini kutsayıp diğerlerini yok sayan yanlış yapmış olur. Benim tali yolum falancalarınkinden yücedir. Ya da hepiniz kapatın, benim tali yoluma gelin diyen büyük bir yanlış yapmış olur. Ana yola çıkan tüm yollar doğru yola çıkmış demektir. Onun için de İslam ilkelerinin ışığında kendisine bir hayat tasavvuru benimseyen her müminin aynı üslubu ve usulü benimsemesi mecbur değildir. Buna zorunluluk yoktur. Onun için Kur'an'da sübül ifadesi daha başka ayetlerde de gelir. Yolları, selam yolları. Bu da çok anlamlı. Selam, hangi Türkçe karşılıkla karşılayabilirim ki? Barış desem eksik, huzur desem eksik, mutluluk desem eksik, kurtuluş desem eksik. En iyisi hepsini birden diyeyim. Hem barış, hem mutluluk, hem kurtuluş, hem huzur. Maddi ve manevi, dini ve dünyevi, fiziki ve metafizik. Hem iç huzuru hem dış huzur. Hem duygu hem düşünce hem hayat sükuneti. Bütün bunları kapsayan muhteşem bir kavram selam. Onun için İngilizce'de karşılığı yoktur selamın. Belki Arapça selamın karşılığı Almanca'da heil. Belki olabilir. İşte İbranice'de şalom. Sami dil ailesinden olduğu için. Ama hiçbir kelime selamı tam manada çeviremez. Onun için hem kurtuluş, hem huzur, hem mutluluktur selam. İşte kurtuluşa çağıran yollar, mutluluğa, huzura çağıran yollar ve tabii ki saadete ve başarıya çağıran yollardır. Ve yukricuhum mine zulümâti ilen nuri biizni. Rahmetiyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Evet, vahiy bir rahmettir dostlar. Allah insana tenezzül ederek, vahyederek rahmet etmiştir. Eğer rahmet etmeseydi, aslında insana akıl vermişti, irade vermişti, fıtrat vermişti. Bunlar yeterdi. Ama rahmeti gazabını geçtiği için Allah bunlarla yetinmeyip insana bir de vahiy ile konuştu. Tenezzül buyurdu. Onun için vahiy mahza rahmettir. Ve bu rahmetle onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Mine zulümâti ilen nur. Karanlıktan değil. Çünkü karanlık tek olmaz. Çok olur. Birçok karanlıklar vardır. O nedenle de bir karanlıktan çıktığınıza sevinmeyin. Girdiğinizin ışık olup olmadığından emin olun. Yoksa bir başka karanlığa girebilirsiniz. Karanlıkla aydınlığı, karanlıkla nuru şuradan ayırabilirsiniz. Karanlığın kaynağı olmaz. Işık varsa kaynağı vardır. İşte o kaynak da vahiydir. Onun için kaynaktan mahrum olan gözü olsa da göremez. Çünkü vahiy ışığa benzer. Akıl ise göze. Akıl tek başına gözdür. Eğer ışık olmazsa tek başına göz görmek için yeterli değildir. Işıkla göz birleştiği zaman görme olayı gerçekleşir. Ve yehdihim ila sıratın müstakim. Ve dosdoğru bir yola yönlendirir. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle küfre sapmışlardır. Nedir bu dostlar? Böyle diyenler var. İşte Nasara iddiasında olup da Hristiyanlaşan Müslüman Hazreti İsa'nın takipçileri böyle Hristiyanlaştılar. İnsanı ilahlaştırarak Hristiyanlaştılar. İnsanı ilahlaştırmak insanoğlunun en eski zaaflarından biri. Eğer doğru adrese kul olmazsa, kul olacağı yanlış bir adres bulmakta gecikmez insanoğlu. Çünkü bir yere kapılanmak insanın tabiatında var. Bir şeye tapınmak insanın tabiatında, fıtratında kodlanmıştır. Eğer doğru bir Allah'a, doğru bir biçimde kulluk etmezse yanlış ilahların önünde yerlere kapandığını görürsünüz. Onun için Allah insanı sırf kendisine kul olmaya çağırmakla şerefini kurtarmıştır insanın. Yoksa insan kendi şerefini iki paralık etmek için hazır kıta beklemektedir. Hem cinslerine kul olmak için can atar. Hatta kendisinden daha aşağı olan eşyaya kul olmak için can atar. Bazen yüceleştirerek, yücelterek yapar bunu. Kendi cinsini yüceltir. Bu yücelttiği peygamber olabilir. Hiçbir şey değişmiyor. Eğer siz bir insana ilahlık yakıştırıyorsanız, onun peygamber olması sizi mazur göstermiyor. İlahlık yakıştırılan bu noktada hiçbir töhmete maruz değildir. Onun suçu yoktur. Hazreti İsa beni ilah edinin dememiştir. Ama ona ilahlık yakıştıranlar sadece Allah'a iftira etmiyorlar, aynı zamanda ilahlık yakıştırdıklarına da iftira ediyorlar. Ona üçten biri, Tanrı'nın oğlu, teslis akidesinin üç üknumundan biri olarak bakmak aslında Hazreti İsa'ya yapılmış en büyük hakarettir. Zulümdür. Zulüm bir şeyi yerinden etmektir. Bir insanı insan olmaktan çıkarıp ilahlık mertebesine yükseltirseniz, o mertebeyi vermek isterseniz ona, aslında o insana zulmetmiş olursunuz. Çünkü yerinden etmiş olursunuz. Bunun bir başka tezahürü de var. Bir insanı hayattan dışlamak, onu örneklik kurumundan dışlamak istiyorsanız iki şekilde hareket edersiniz. Bir, ona hakaret edersiniz. Küçümsersiniz, onu aşağılarsınız. İşte Yahudileşme dediğim şey bu. Yahudiler peygamberlerini aşağıladılar, taşladılar, öldürdüler. Hristiyanlarsa peygamberlerini yücelttiler, ilahlaştırdılar. İkisinin de ortak noktası şuydu. İkisi de peygamberi hayata taşımadılar. Hayattan dışladılar. Örnek alınabilir bir kişi olarak görmediler. Onun için peygamberimiz bu iki ifrat ve tefrit uç noktadan uzak durması için bu ümmeti uyarmış ve buyurmuş ki لَا تُطْرُونِي كَمَا اَتْرِيَبْنَ مَرْيَمْ Beni de Meryem'in oğlunu uçurdukları gibi uçurmayın. Olağanüstüleştirmeyin. فَاِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ Ben sadece bir kulum. فَقُولُوا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ Deyin ki, o Allah'ın kuludur, ve elçisidir. Bu harika vasiyet, peygamber vasiyeti, Hristiyanlaşmama ve Yahudileşmeme çağrısıdır. Ne Yahudiler gibi beni aşağılayın, çünkü ben bir peygamberim, Resuluhu, onun elçisiyim. Aşağılamayın. Beni bir ara kablosu seviyesine indirmeyin. Ben size hayatımla örneğim. Çünkü peygamberim. Ama Hristiyanların yaptığı gibi de ilahlaştırmayın. Uçurmayın. Olağanüstüleştirmeyin. Çünkü Abdullah Allah'ın kuluyum. İşte bu harika denge iki uçtan, ifrat ve tefritten uzakta harika bir dengeyi kurmak demektir akidede. Kul فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهُ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا. De ki, eğer Meryem oğlu Mesih'i ve onun annesini ve yeryüzünde yaşayan herkesi helak etmek isteseydi, kim Allah'a engel olabilirdi ki? Ayet açık. Tefsire ihtiyaç duymayacak kadar açık. Ayetin belki vurgulanması gereken boyutu şu: muhataplarına mantıki delil sunuyor. Muhataplarına ben Allah'ım, ben ne dersem o olur demiyor, akıllarına hitap ediyor. Ve diyor ki, siz birini tanrılaştırırken düşünmüyor musunuz? Eğer Allah tanrılaştırdığınız o kişi üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunacak olsa kim engel olabilir, mani olabilir? وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. Zira göklerin, yerin ve onlar arasındakilerin otoritesi Allah'a aittir. Bu da yine mantıki bir delildir. Göklere ve yere hükmü geçen Allah için bir insan nedir ki? Onun için siz gökleri ve yeri yaratan Allah dururken nasıl olur da bir insanı ilahlaştırır, ona tanrılık atfedersiniz? يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. O dilediğini halk eder. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ. Ve Allah her şeyi yapmaya muktedirdir. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّسَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاءُهُ. Yahudiler ve Hristiyanlar, bizler Allah'ın çocukları ve sevgili dostlarıyız dediler. Asabiyet, tek kelimeyle. Böyle çok büyük ve gerçekten Allah'ın gücüne gidecek kadar büyük bir iddiayı bir toplum ancak gözü taassupla kör olursa yapabilir. Taassup gözü kör ederse bir toplum diğer dünya toplumlarından ayrıcalıklı olduğunu sanır. Oysa ki Kur'an böyle ayrıcalık iddialarının tümünün üstünü çizer. Onun için de tarih içerisinde bu konuda, asabiyet konusunda en tipik ve en ileri örneklerden, en aşırı örneklerden biri Yahudileşen İsrailoğullarıdır. Onlar asabiyette o kadar ileri gittiler ki, Allah'ın değişmez değerleri olan İslam'ı millileştirdiler. Milli din haline getirdiler. İçini boşalttılar, ırklarıyla doldurdular. Onun içinde Yahudi olmakla Beni İsrail'e, yani İsrailoğulları kavmine mensup olmayı eşitlediler. ırkı din haline getirdiler. Dahası kitabı millileştirdiler. Allah'ın o vahyini, mesajı milli kitap haline getirdiler. Dahası Allah'ın peygamberi olan Musa aleyhisselamı ve diğer peygamberlerini milli önder haline getirdiler. Hatta birçoğunu öldürdüler. Ve Yahve'yi, yani Allah'ı milli ilah haline getirdiler. Sanki sadece İsrailoğullarının Allah'ı, ki hemen Yeremya kitabından nakledeyim, Tevrat'tan, İsrail benim oğlumdur. Yeremya kitabından aynen böyle. Ben İsrail'in babasıyım. Allah'a bunu bile söyletmeye kalktılar. Bu nasıl olur diyeceksiniz. Eğer kendinizi kutsarsanız, başkasını yok sayarsanız, kendinizi hakikatin ölçüsü bilirseniz, içinize kapanır, kapalı havza toplumu kurarsanız, dışınızdaki hiçbir alternatifi görmezseniz, işte o zaman olacağı budur. Kendinizi kutsamaya başlar, başkalarını da yok sayarsınız. Başkaları, yani goyim, Tevrat'ın İbranice ifadesiyle goyim, hem yabancı hem kafir anlamına gelir İbranice'de. İlginçtir. Mesela Tevrat'ta goyime faiz verebilirsin diyor. Faizle para verebilirsin. Tefecilik yapabilirsin goyime. Niçin? Çünkü öteki. Ama Yahudi'ye yapamaz. Böylesine ahlaki ilkeleri dahi ayırmışlar. Ahlaki ilkeleri dahi kendilerine ve başkalarına diye iki standart geliştirmişler. Çifte standart. İşte taassup bunu yaptırır. Her türlü ulusçuluk aslında bir tür Yahudileşmedir. Ve bence ilk ulusçu, ilk ırkçı, ilk asabiyetçi, yanlış kullanımıyla millet ve milliyet İslamidir. Bir dine inananların tamamı anlamına gelir. Millete İbrahim, İbrahim milleti diye geçer Kur'an'da. Ama bugün yanlış kullanılıyor millet ve milliyet. Onun için ulusçuluk anlamında kullanılıyor milliyetçilik. İşte bu manada yanlış kullanımıyla ilk milliyetçi, ilk ulusçu şeytan diyebiliriz. Nasıl yaptı bunu? Ben ondan üstünüm dedi. Ene hayrun minhu. Üstünlük iddiasını kendisinden kaynaklanan bir amele, güzel bir eyleme değil de yapısından kaynaklanan yapısal, ontolojik bir değere atfetti. Neden dediğinizde Kur'an'dan öğreniyoruz. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan. Ateş çamurdan üstündür de ondan ben üstünüm. İşte bu ilkel bir materyalizmdir. Yani maddeyi esas almak, üstünlük ölçüsü olarak. İşte ilk, bu manada ilk ulusçu şeytandır. Oysa ki insan kendi dahli bulunmayan bir şeyle övünemez. Erkek olmakla övünülmez. Çünkü sizin seçiminizdir. Kadın olmakla yerinilmez. Beyaz doğmakla övünülmez. Siyah doğmakla yerinilmez. Bunlar sizin seçimleriniz değil. Türk olmakla, Kürt olmakla, Arap olmakla, İngiliz olmakla övünülmez ya da yerinilmez. Övünülecek bir şey varsa o da Allah'a karşı sorumluluk bilincidir. Takvadır Kur'an'a göre. Kur'an evrensel övünç ilkeleri getirir. Bu evrensel övünç ilkeleri sizin kazandığınız değerlerdir. O zaman övünebilirsiniz. Çünkü dahliniz var. Siz kazanmışsınız. Onunla övünün. Kazanmadığınız değerlerle övünmeye kalktığınızda işte o zaman çatışma başlar. İşte o zaman ontolojik bir takım değerleri üstün değerler olarak algılama başlar ki materyalizmin ilkel bir biçimidir. Kul فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ De ki, neden günahlarınız yüzünden sizi cezalandırıyor eğer Allah'ın dostları iseniz, oğulları iseniz? بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقْ Aksine siz onun yarattığı insanlardan birilerisiniz. Herkes gibisiniz. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ O dilediğini, dileyeni, aynı zamanda iki manaya gelir. Dilediğini, dileyeni. Evet, vermek dilemeseydi, dilemeyi vermezdi. Aynen bunun gibi. Dilediğini, dileyeni bağışlar. Dilediğini, dileyeni cezalandırır. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا Zira göklerde ve yeryüzünde ve her ikisi arasındaki şeylerin tümü üzerinde hükümranlık Allah'a aittir. وَاِلَيْهِ الْمَصِيرِ Ve dönüş O'nadır. يَا اَهْلَ الْكِتَابِ Ey kitap ehli! قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ Peygambersiz geçen uzun bir aradan sonra bize müjdeci ve uyarıcı da gelmedi demeyesiniz için uyaran ve müjdeleyen elçimiz hakikati açıklamak üzere gelmiştir. İşte size de geldi diye mana verirsem daha doğru olur. İşte size de geldi. Yani kendinizi bu son mesajın muhatabı değilmiş gibi algılamayın. Bu son mesaj aynı zamanda size de mesaj. Yukarıda uzun bir aradan sonra ibaresi var. Ala fetratin minar rusul. Peygambersiz geçmiş uzun bir ara. Hazreti İsa ile Resulullah arasındaki ara kastediliyor olsa gerektir. Gerçi İbn Arabi Fususul Hikem'inde Halid bin Sinan isimli Resulullah'la Hazreti İsa arasında bir peygamberden söz eder ve ona bir müstakil fas ayırır Fusus'ta. Ama tabii bu mevsuk olmadığı için geçiyoruz. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Zira Allah her şeyi yapmaya muktedirdir. Şimdi sevgili dostlar, Kur'an'ın bu hitabından anladığımıza göre, Kur'an tüm insanlığa hitap etmekte. Doğru. Yine şunu da anlıyoruz. Tüm kavimlere, milletlere elçi gönderilmiştir. Onu anlıyoruz ayetten. Ve Kur'an'da yine Fatır suresinin 24. ayeti mesela. Ve in min ummetin illa khala fiha nezir. Hiçbir ümmet yoktur ki onlara da bir uyarıcı gelmemiş olsun. Bu noktada Kur'an'ın bu konudaki mesajı açık. Tüm ümmetlere Allah mesaj göndermiştir. Ki وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا Nahl suresinin 36. ayeti de buna delalet eder. ki her ümmete biz bir elçi atadık, gönderdik diyor Kur'an. Kur'an'ın peki ulaşması eğer mümkün olmamışsa, Kur'an ulaşmamışsa ne olacak? Çok ilginçtir. Bu noktada cevabı En'am suresinin 19. ayeti veriyor. وَاُوْهِيَ اِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. Evet. Biz diyor ki bana bu Kur'an vahyedildi. Niçin? لِاُنْذِرَكُمْ بِهِ. Size onunla uyarmam, sizi onunla inzar etmem, korkutmam için. Ama asıl vurgulamak istediğim وَمَنْ بَلَغَ. Ulaştığı kimseler. Ulaştığı. Ulaşan kimse. Ya ulaşmazsa, o zaman demek ki mefhumu muhalifinden yola çıkarak şunu Allahu Alem, en doğrusunu Allah bilmekle birlikte söyleyebiliriz ki Kur'an ulaştığı kimselere yükümlülük yükler. Eğer ulaşmamışsa Kur'an'ın içeriğinden onları sorumlu tutmamız mümkün değil. Ki biz tutmadığımız gibi Allahu Alem Kur'an'ın kendisine ulaşmadığı kimseleri Allah da Kur'an'ın içeriğinden sorumlu tutmayacaktır. وَمَنْ بَلَغَ. O halde kimi sorumlu tutacaktır? Onlara ulaştırması gerekip de ulaştırmayanlar. Görevini yapmayanlar. Asıl sorumlu onlar olacaklardır. Devam ediyoruz. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. Bir zamanlar Musa halkına يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ ف۪يكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. Ey halkım! Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın ki o aranızdan peygamberler çıkarmış, sizi kendi özgürlüğünüze sahip kılmıştı. Aslında buradaki ve cealekum muluke, sizi melikler yapmıştı ibaresi ne özgürlük anlamını veren ben değilim. Sahabeden itibaren, tabi'in müfessirlerinden itibaren bunun bizatihi özgürlük manasına geldiğini mesela Razi Süddi'den naklederek vurgular. Onun için krallık anlamına gelmese gerektir. Krallık anlamını verirsek ayeti tahsis etmiş oluruz. Burada kendi özgürlüğü ellerine verilmiş toplum demektir. Ve ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-alamin. Ve başka hiçbir topluma vermediğini size vermişti. Allah gerçekten de başka hiçbir topluma vermediği yeryüzü iktidarını İsrailoğullarına vermişti. Ki Bakara suresinde hatırlatılır. Ya beni İsrail'e zikru ni'meti yelleti en'amtu aleykum. Ey İsrailoğulları! Üzerinizdeki nimetimi bir hatırlayın hele. Ben size nimet vermiştim. Sizi nimete gark etmiş, boğmuştum. وَاَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَم۪ينَ. Ve sizi tüm insanlık içerisinden seçip çıkarmıştım, yüceltmiştim. Öyle oldu. Bir soykırımdan kurtuldular. Allah onları soykırımdan kurtardı ve yeryüzünde lider kıldı gerçekten. Ama onlar ihanet etmekten geri durmadılar. Ki Kur'an onu da vurguluyor. Ve diyor ki, Ya kavmi dhulul arda. Ey halkım! Ya kavmi dhulul arda al-mukaddesete alleti keteballahu lekum. Ey halkım! Allah'ın size vaat ettiği kutsal topraklara girin. Ki bu topraklar Filistin toprakları. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى اَدْبَارِكُمْ Fakat sakın irtidad etmeyin. Ben akidevi manasını tercih ediyorum. Onun için de irtidad etmeyin, inancınızdan geriye dönmeyin anlamına geldiğini düşünüyorum. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِر۪ينَ Yoksa kaybedenlerden olursunuz. قَالُوا يَا مُوسَى اِنَّ ف۪يهَا قَوْمًا جَبَّار۪ينَ Onlar ne dediler peki Hazreti Musa'nın bu çağrısına? Ki Allah'ın çağrısı bu. Çıktıkları Yusuf peygamber döneminde terk ettikleri ülkelerine geri dönecekler. Çünkü firavunlar döneminde köleleştirilmişler. İşkencelere ve jenosite maruz kalmışlar, soykırıma maruz kalmışlar. Artık kendi topraklarına geri dönecekler, kadim topraklarına. Ve başlarında peygamber, darmadağınık olan İsrailoğulları boylarını toplayıp onlara bir kimlik veriyor. Bir kişilik veriyor. Artık Firavun toplumunun kölesi, kulu haline gelmiş bu topluma özgün bir kimlik aşılamaya çalışıyor. Peki onlar ne yapıyorlar? İşte onların tavrı. قَالُوا يَا مُوسَى اِنَّ ف۪يهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ Onlar ey Musa dediler unutma ki orada zorba bir halk var. Ve inna len nedhulaha hatta yahrucu minha. Onlar oradan uzaklaşmadıkça biz kesinlikle oraya girmeyeceğiz. Fe in yahrucu minha fe inna dahilun. Ama eğer uzaklaşırlarsa işte o zaman gireriz dediler. Kale raculani min allazina yakhafuna أنعم الله عليهما عليهما ادخلوا عليهم الباب Allah'ın lütfuna mazhar olan ve ondan korkanlar. Korkanlar diyor ama biz Allah'tan korkanlar olarak algılamalıyız diye düşünüyorum. Arasından iki kişi onların üzerine kapıdan gidin dediler. Bunun açıklamalarında, Tevrat'taki açıklamalarında bu İsrailoğulları şehre ana kapısından değil de şehrin bağlarının, bostanlarının bulunduğu arka tarafından yağmalayarak gitmek istiyorlardı diyor kaynaklar. Onun için de ahlaki bir zaafla bir toplumu ele geçirirseniz aslında siz orada tükenmiş olursunuz. Oraya hiçbir mesaj götüremezsiniz. Çünkü daha başında emniyetinizi zedelediniz. Güveni yok ettiniz. Belki burada da vurgulanmak istenen o. Siz bir mesaj götürüyorsunuz. Siz bir misyon toplumusunuz. Misyonunuz var. Siz bağları bahçeleri talan etmek için şehrin arkasından değil, kapıdan yüz yüze mertçe girin. Bu aynı zamanda da bu manaya gelse gerektir. فَاِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَاِنَّكُمْ غَالِبُونَ Zira unutmayın, siz oraya girerseniz galip geleceksiniz dediler. O iki kişi ki sayılarda, Tevrat'ın sayılar kitabında Yeşu ile Kaleb olduğu söylenir o iki kişinin. Ki o kadar sayıya bali olan İsrailoğulları içerisinden sadece iki kişi çıktığı söylenir. Sadık olan. Gerisi mi? Gerisi hep dökülmüş. Hep aslında Firavun'un köleleştirdiği bu insanlardan kimlik ve kişilik kaybolmuş. Hazreti Musa onlarda bir kimlik ayağa kaldırdamıyor. Onları kendine getiremiyor. Onun için problem Firavun'un köleliği altında kimliksiz ve kişiliksiz silik bir toplum olma problemi. فَاِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَاِنَّكُمْ غَالِبُونَ Zira unutmayın, siz oraya girerseniz galip geleceksiniz. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer gerçek müminlerseniz artık yalnızca Allah'a dayanmak zorundasınız. Tabii bu o iki kişinin topluma sözü. Peki onlar ne diyorlar? Bu iki kişinin bu güzel öğütüne, şahsiyetli olun, kişilikli davranın, onurlu davranın, bir kimlik sahibi olun tavırlarına karşı onların tavrı ne? Kalu, ya Musa, inna len nedhulaha ebeden ma damu fiha. Berikiler ise, ey Musa dediler, onlar orada bulundukça biz asla oraya girmeyeceğiz. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا O halde sen ve Rabbin gidin ve savaş. Tam Yahudileşme alameti. Sen ve Rabbin gidin, savaşın. اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ İşte biz şuracıkta sizi bekliyoruz, oturuyoruz. Cevapları bu oldu. Ben arılar ve sinekler arasındaki farkı hatırlatmak isterim. Onlar sinek olmaya taliptiler, arı olmaya değil. Onun için bal yapmak gibi bir niyetleri yoktu. Bal yapmak için çiçek çiçek dolaşmak gerekiyordu. Çalışmak gerekiyordu. Koşmak ve terlemek gerekiyordu. Onlarsa siz bal yapın, biz yiyelim diyen sinekler gibiydiler. Ganimetçiydiler. Başkalarının yaptığı bala konarlardı yemek için. Onun içinde mikrop taşırlardı. Hastalığı hep oradan oraya yayarlardı. Unutmayın, sadece bala konmaz sinekler. En pis şeylere de konar. Çünkü kimlik ve kişilikleri yoktur. Bal arısıyla sinek arasındaki fark işte budur. Burada da onlar sinekliğe razı oldular. Arılığa değil. Ve cevapları ne oldu? Kale, Rabbi inni la emliku illa nefsi ve ahi. Musa dedi ki, Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. Serzenişte bulundu. فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet diye yalvardı. قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً Peki Allah'ın cevabı ne oldu? Sevgili Kur'an dostları, burası gerçekten de tarih içerisinde toplumsal terbiye açısından çok ilginç bir örnek teşkil ediyor. Aynı zamanda Allah'ın bir yasasına da delalet ediyor. Okuyalım. Allah şöyle icabet etti onun duasına. O halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak. Yetihune fil ard. Evet. Yetihune fil ard. Ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacak. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Artık bu sapkın halk için kendini üzme. Hazreti Musa'ya da tavsiye bu. Evet değerli dostlarım, sosyolojik kural nedir burada? Bakınız, koskoca İsrailoğulları topluluğu 40 yıl avare kasnak gibi çölde dolaştırılıyorlar. Adeta Allah'ın bedduasına, lanetine çarptırılıyorlar. Çölde başı boş yetihune fil art. Başı boş yılkı atı gibi dolaştılar diyor ayet. Niçin diye soracaksınız. Niçin? Çünkü 40 yılda tüm radyasyonlu nesiller artık kimliğini kaybetmiş ve adam olmasından umut kesilmiş nesiller bire kadar kırıldı, öldü. Ve yepyeni bir nesil çıktı. Ve Hazreti Musa artık umutsuz vak'a haline gelen babaları bıraktı. Yepyeni bir nesil yetiştirmeye koyuldu. Sıfırdan, çekirdekten, ruhları örselenmemiş, sinirleri alınmamış, düşmanlarını taklit edecek kadar kişiliksizleşmemiş bir nesil. Ki o 40 yıl bire kadar kırılıncaya kadar dolaştırılan nesil, düşmanının tanrısına tapan bir nesildi. Hazreti Musa, Rabbi ile buluşmak, onun mesajını almak için terk ettiğinde takılarını toplayıp kendilerini köleleştiren Firavun ve toplumunun inek tanrısına tapmaya başlamışlardı. O takılardan heykel yapıp tapmaya başlamışlardı. İşte böyle bir nesil. Yine bu nesil özgürlüğü soğan ve sarımsağa feda etmek istemişlerdi. Ve demişlerdi ki, ey Musa, biz sadece men ve selva ile yetinemiyoruz. Bize soğan, sarımsak, mercimek, bakla, şu bu getir demişlerdi. Hazreti Musa da kendilerini köle olarak kullanan Mısır'ın yolunu göstermişti. İhbitu Mısran fe inne lekum ma seeltum. Hadi, inin Mısır'a, dönün köleliğinize, özgürlüğünüzü bırakın, köleliğe dönün, istediğiniz orada var demişti. İşte bu babalardan, umutsuz vak'a olan bu babalardan artık Hazreti Musa da umudunu kesmişti. Yepyeni bir nesil yetiştirdi. Bu 40 yıl içerisinde sıfırdan bir nesil eğitti ve işte eski yurda iman sitesini kurmak için Allah'ın mesajını yeryüzünde yerleştirmek ve o mesaj çerçevesinde yepyeni bir toplum oluşturmak için o nesille işe başladı. İmanı kundaklanmamış, özgürlüğünü satmamış, maymun gibi taklitçi olmamış yepyeni bir nesille. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ Kur'an bu ayetiyle yeni bir pasaja girdi. Fakat bu pasaj da önceki konuyla tabii ki bağlantısız ve bağımsız değil. Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek kıssasını anlat. Bilhak, hak ile hem gerçeği göstermek için anlat anlamına gelir, hem de kıssanın gerçeğini anlat anlamına gelir. Ki Tekvin kitabında, Tevrat'ın Tekvin kitabının 1.16. pasajlarında bu kıssa farklı kimi noktalarla birlikte geçer. Aslında Habil ve Kabil kıssası diye bildiğimiz bu kıssanın Hazreti Adem'in iki oğluna ait olup olmadığı müfessirler arasında tartışılmış. Hasan Basri ve Dahhak ilk nesillerden bu iki müfessir alimimiz, Adem'in oğlu, oğulları ibaresini Adem oğlu olarak almış. Yani bizatihi Hazreti Adem'in değil de tüm insanlar gibi Adem oğluna mensup iki kişi ama İsrail oğullarından iki kişi olarak almışlar. Ve öyle de yorumlamış, öyle tefsir etmişler. Fakat ölüyü gömmeyi bilmedikleri anlaşıldığına göre ileriki ayetlerde İsrailoğulları dönemine kadar insanlık ölü gömmeyi falan çoktan öğrenmişti. Bence böyle bir yoruma gerek yok. Hazreti Adem'in ilk oğullarından olma ihtimali çok daha büyük. İz karraba kurbanen, hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı. Fetukubbile min ahadihima ve lem yutakabbel minel ahar. Ve birinden kabul edildiği halde diğerinden kabul edilmemişti kurban. Kale le'aktulennek. O diğerine demişti ki, seni mutlaka öldüreceğim. Kale innema yetekabbelullahu minel muttakîn. Öteki cevap vermişti. Allah yalnızca sorumluluk bilincini kuşananların kurbanını kabul eder demişti. İlginç ve dramatik bir diyalog. İki kardeş, birinin sunduğu kurban kabul ediliyor. Ek bilgilerden öğrendiğimize göre o, en değerli, sahip olduğunun en değerli olanını Allah'a layık görüyor. Ama öteki, Kabil, sahip olduğunun en adisini, en çürüğünü Allah'a layık görüyor. Burada bir bakış açısı farkı var. Habil ile Kabil'in davranışlarının farkı aslında bakış açısından kaynaklanıyor. Allah'a bakıştan kaynaklanıyor. Habil, Allah'ın kendisine verdiğini bilerek Allah'a kurban ediyor. Dolayısıyla verdiğinin daha iyisiyle kendisine geri döneceğini biliyor ve inanıyor. Kabil ise Allah'a güvenmiyor. Çünkü kendine güvenmiyor. Kendini ciddiye almadığı için ibadetini de ciddiye almıyor. Onun için Allah'ın katına adisini sunuyor. Çünkü ciddiyetsiz. İşte bu fark, bu temel fark üzerine suçunu anlayacağı yerde bir de hasetliyor. Kendisini ve ibadetini ciddiye alan Habil'i hasetleyip onu öldürmeye kalkıyor. İnni ehafullaha rabbel alemin. Çünkü ben, yukarıdan alacağım tabii ki. Le'in basatte ileyye yedeke litektuleni ma ene bi basatin yediye ileyke li'ektulek. Beni öldürmek için el uzatsan bile ben seni öldürmek için el uzatmayacağım, diyor Habil. İnni ehafullâhe rabbel âlemîn. Niçin? Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Aslında kurban sunarken davranışının ahlaki kriteri ne ise, kendisini öldürme tehdidi ile tehdit eden kardeşine karşı da davranışının ahlaki ilkesi aynı. O ilkeden yola çıkarak, sen beni öldürmeye kalksan da ben aynıyla sana mukabele etmeyeceğim. Neden? Çünkü ben eylemlerimin merkezine Allah'ı yerleştirdim, diyor. Sen İçgüdülerinle hareket ediyorsun, bense imanımla hareket ediyorum. İşte fark bu. İçgüdüleriyle hareket edenler, Kabil gibi hareket ederler. İmanıyla hareket edenler, Habil gibi. İnni uridu en tebu'e bi ismi ve ismik. فتكون من أصحاب النار. Yine Habil'in cevabı devam ediyor. Dilerim diyor, dilerim. Hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenir ve böylece cehennemin yolunu tutarsın. Mücahit buna harika ve makul bir açıklama getirmiş. İlk müfessirlerden İbn Abbas'ın büyük talebesi Mücahit. Maktul diyor, yaşamış olsaydı eğer, tevbe edecek idiyse ve öldürüldüğü için de tevbe edememişse, ileride tevbe edeceği halde öldürülmekten dolayı tevbe edemediği günahları kendisini öldüren katile yüklenir diyor. Hoş bir açıklama olduğu için ben de aktardım. Ve evet, cehennemi boylarsın dedi. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِم۪ينَ Zira zalimlerin cezası budur. Yani kaybeden ben olmam diyor Habil. Burada Habil iki dünyalı olarak konuşuyor, Kabil tek dünyalı. İki dünyalı ile tek dünyalının bakış farkı çok derin bir fark. Birinin kazanç olarak gördüğüne öbürü kayıp olarak görüyor. Birinin başarı olarak gördüğünü öbürü başarısızlık olarak görüyor. Birinin bu dünyada yaşamayı, bu dünyanın mutluluğunu hedeflerken öbürü öte dünyanın ebedi mutluluğunu hedefliyor. Dolayısıyla bakış açıları da farklı. Onun için mantaliteleri farklı. Aslında iki kardeşler ama iki ayrı dili konuşuyorlar. İki ayrı dünyanın insanları. فَتَضَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخِيهِ Fakat diğerinin içgüdüsü, nefsuhu'yu içgüdü diye çevirdim, ona onu kardeşini öldürmeye sevk etti. فَقَتَلَهُ ve onu öldürdü. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ ve böylece kaybedenlerden oldu. فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ اَخ۪يهِ Bunun üzerine Allah kardeşinin cesedini nasıl örteceğini göstersin diye toprağı eşeleyen bir karga gönderdi. Kale ya veylete, dedi ki katil Kabil, yazıklar olsun bana. Aceztu en ekune misle hazel gurabi fe uvariye sev'ete ahi. Ben bu karganın yaptığını yapamayacak kadar ve kardeşimin cesedini örtemeyecek kadar aciz miyim? Acziyetini orada anladı. Küçüklüğünü, yaptığı işle aslında ne kadar aciz duruma düştüğünü orada anladı. Yani cinayet acizlerin işiydi. O acizlerin işini işledi. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِم۪ينَ Sonunda pişman oldu. Pişman olanlardan oldu. مِنْ اَجْلِ ذَلِكُ كَتَبْنَا عَلَى بَن۪ي İsrail. İşte bundan dolayı biz İsrail oğullarına ilettik ki, yazdık ki, اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ Cinayetin ya da yeryüzünde fesat çıkarmanın cezası dışında, eğer bir kimse bir insan öldürürse, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا Ve bir kimse bir hayat kurtarırsa, bütün insanlığı kurtarmış gibi olur. İşte evrensel ahlaki hakikat sevgili dostlar. Bu ayette ifade edilen şu evrensel ahlaki kuralı daha güzel nasıl ifade edebilirsin? Kur'an'ın mucizeliğine bu evrensel ahlaki kurallar delil olarak yetmez. Daha insana neyi getirsin Kur'an? Hangi coğrafyada böyle bir kurala ihtiyacı olmaz insanın? Ne doğunun, ne batının, ne Yahudinin, ne Hristiyanın tek elindedir bu evrensel kurallar. İşte herkesin uyması gereken kuraldır bu. Sadece bu ayet, bu kural Müslümanlara mı hitap ediyor? Yani bir hayatı dirilten, bir hayatı kurtaran sadece Müslüman olursa mı insanlığı kurtarmış gibi? Bakınız, demek ki bu ilkeler insanlığın ortak ilkeleri. Bu ilkelere kim sarılırsa o ilkenin sonucunda verilecek olan ödülü hak eder. Kim de tersini yaparsa, tersi de geçerli. Müslüman ama bir kişinin hayatına kıyıyor. Bir insanlığı öldürmüş gibidir. Onun Müslüman olma iddiası bu ahlaki ilkeyi zedeleyenler arasına karışmasına engel değil. Peki Habil ve Kabil misalinin için verdi. Aslında insanlık suçunun evrensel bir suç olduğunu, cinayetin evrensel bir suç olduğunu ve Kur'an ilkelerinin yeryüzünde coğrafya, ırk, renk farkı gözetmeksizin insanlığın değişmez ilkeleri olduğunu vurgulamak için getirdi. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ Elçilerimiz onlara hakikatin tüm delilleriyle gelmişti. ثُمَّ اِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُونَ Fakat bunun ardından onların çoğu yeryüzünde her tür taşkınlığı sürekli irtikap ettiler. Yahudiler için kullanılıyor. Onlara da elçilerimiz geldi ama yine de taşkınlık yapıp her türlü kötülüğü irtikab ettiler diyor. İnnemâ cezâ'u lezîne yuhâribûnallâhe ve rasûle. Allah'a ve Resulüne karşı savaş açanların cezası mı diye devam edelim. Savaş açanların diyelim. Allah'a ve Resulüne savaş açmak. İnsanın tüylerini diken diken eden bir ibare. İnsanlık suçu olarak ele alıyor Kur'an. Allah'a ve Resulüne savaş açmayı. Niçin diyeceksiniz? Çünkü insanın mutluluğunun önüne gerilmektir de ondan. Çünkü Allah insanın mutluluğunu ister. Allah'a savaş açan insana savaş açmış olur. Mutluluğuna. Peygamberler insanın mutluluğu için hayatlarını ortaya koymuş insanlardır. Peygamberlere savaş açan aslında insanlığa savaş açmıştır. Onlar insanlık suçu işlemektedirler. Onun için Allah'a ve peygamberine karşı savaş açan kimi görmüşseniz onları insanlık düşmanı olarak mahkum edeceksiniz. Ayet devam ediyor. Allah'a ve Resulüne karşı savaş açanların وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışanların, ki yeryüzünde bozgunculuk yapmak hemen arkasından geliyor. Allah ve peygambere savaş açan insanlar aslında insanlığın çözülme ve bozulmasını getirirler. İşte yeryüzünde bozgunculuk yapmış olurlar. Allah ve Resulü ile savaşırsanız siz iyilikle savaşıyorsunuz. Siz güzele karşı savaşıyorsunuz. Siz tüm ahlaki kurallara karşı savaşıyorsunuz. Peki kimin yanında? Siz şeytanın yanında savaşıyorsunuz. Hayır, bu bile değil. Çünkü şeytan Allah'a savaş açmadı. Unutmayın, şeytandan beter bir iş yapar Allah'a ve Resulüne savaş açan. Siz suçun yanında savaşıyorsunuz. Suçu savunuyorsunuz siz. Siz zalimi savunuyorsunuz. Mazluma karşı savaşıyorsunuz. Siz cinayeti savunuyorsunuz. Caninin yanında duruyorsunuz. Maktule karşı savaşıyorsunuz. Siz ahlaksızlığın yanında savaşıyorsunuz. Ahlaka karşı savaşıyorsunuz. Siz kokuşmanın yanında savaşıyorsunuz. Siz toplumsal çözülmenin yanında savaşıyorsunuz. Siz bizatihi toplumu çözenle kokutansınız. Allah'a ve Resulüne savaş açmakla bunu yapıyorsunuz. İşte onun için yeryüzünde fesat çıkarmak. En yukattelû. Çoğunun öldürülmesi. Ev yusallebû. Ya da asılmaları. Ev tukatta'a eydihim ve erculuhum min hilafin. Ya da ters davranışları yüzünden ellerinin ve ayaklarının kesilmesi. Ben min hilafini ters davranışlar diye çevirdim. Ama tüm klasik tefsirlerde çaprazlama, kesilmek olarak alır bunu. Ama min hilafin unutulmasın ki muhalefet etmelerine rağmen, muhalefet etmelerine, yani karşı olmalarına anlamına gelir. Ki burada aslında bir problem var. Ayeti bitireyim. Ev yunfev minel art. Yahut bulundukları yerden sürülmeleri sadece bir karşılıktan ibarettir. Yine başa döndük. Yani innema ceza sadece bir karşılıktan ibarettir. Velike lehum hizyun fid dünya. Bu onların bu dünyada uğradıkları zillettir. Ve lehum fil ahireti azabun azim. Öte dünyada ise onları korkunç bir azap beklemektedir. Sevgili dostlar, burada Muhammed Esed'in bu ayet için tercih ettiği anlamı ben de tercih ettim. Ayeti klasik müfessirlerin algıladığı gibi şer'i bir hüküm ve inşa formunda, emir formunda değil, bir haber formunda, yani bir durum tespiti olarak nakleden anlayışın daha doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum ki, bu anlayışı savunan Esed'in delillerini benim delillerim olarak kısaca sıralamalıyım. Ayette asılma, kesilme, sürülme, edilgen fiilleri geniş zaman olarak gelmiş. Gelecek zaman ve emir ifade etmez bu. İkincisi, yukattelû formu sadece onlar öldürülecek anlamına değil, onların çoğu öldürülüyor anlamına gelir. Tamamını değil. O halde bu ayrım nasıl yapılacak? Bir kısmı nasıl öldürülmeyecek? Çoğu nasıl öldürülecek? Üçüncüsü, yeryüzünden sürülecekler dersek, ki ayette mothamot öyle, bu emir nasıl uygulanacak diye bir soru gündeme geliyor. Yeryüzünden sürülmeyi İmam Ebu Hanife hapsedilme olarak almış ama hapsedilme de yeryüzünde olduğuna göre yine yeryüzünden sürülmüş olmuyor. Bir başka şey de Kur'an bu tür kitlesel bir cezanın aynen Firavun tarafından müminlere bir tehdit olarak iletildiğini nakleder. Araf 124, Taha 71, Şuara 49. ayetlerde. Allah Firavun'un cezasını müminlere bir şer'i emir olarak emreder mi sorusu da gündeme gelmiş oluyor. Şu durumda bu ayet bir şer'i emir değil, bir durum tespitidir. Yani bunları yapanlar en sonunda ya asılırlar ya öldürülürler, yani bu kötü sonuçlara mutlaka uğrarlar anlamına. İllellezine tabu min qabli en takdiru aleyhim. Ancak siz onlara hakim olmadan önce tevbe edenler hariç. Fa'lemu ennallaha gafurur rahim. Zira iyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, merhamet menbaıdır. Biz de Allah'ın rahmet ve merhametinden dileniyoruz ve onun rahmetine sığınıyoruz ve onun en büyük rahmeti olan Kur'an'ın gölgesi altında bir ömür sürmeyi tazarru ve niyaz ediyoruz.